Братья дорогие, сестры, у нас много украинцев, и сейчас братья споют украинскую песню. «Я співаю про тебе, Ісусе, з ранніх років тобі я співаю. Щастя, хто з ранніх років, з ранніх літ пішов за Ісусом і проявив вірність». Я співаю про тебе, Ісусе, бо за мене ти тяжко страждав. Переміг всі пекельні спокуси і спасіння мені дарував. З ранніх років тобі я співаю, і мелодія ця земна. В дні тривожні мій дух піднімає, окриляє надію вона. Пісня ласки, любові, прощення надихає на жертви. Тож спіши до Спасителя, друже, поки пісня любові бринить. Не вагайся, не будь байдужим, а спасіння приймають цю мить. З ранніх років тобі я співаю, і мелодія ця неземна. В дні тривожні мій дух піднімає, окриляє надію вона. З ранніх років тобі я співаю, і мелодія ця неземна.